Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah razı olsun. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizleri yargılasın. Razı olduğu amelleri işlemeyi, sevdiği insanları sevmeyi, sevdiği amelleri sevmeyi nasip etsin. Yapmış olduğumuz ibadetleri katında kabul eylesin, yüzüne atılanlardan eylemesin. Bizlere birlik, beraberlik, güzellik ihsan etsin. Gönlümüze huzur versin. Vücudumuza sıhhat, evimize bereket, Müslümanlara birlik versin. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. İşlerimizi düzene koysun. Amin ya Rabbi. Evet, bugün 14 oldu herhalde. Allah Azze ve Celle utandırmasın. Havalar artık iyice ısınmaya başladı. Tabii tutan tutmayan belli olsun havası. Ama her günde dediğimiz gibi orucu ruh tuttuğu için insana bir sıkıntı yok. Beden tutsa beden sabahtan iflasa başlar. Evet. Bugün sizlere iman ve İslam'la alakalı bir rivayet nakledeceğim. Behiz bin Hakim babasından, o da dedesinden bildiriyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığımız zaman ona bazı yeminler ettim. İşte yanına gelmeyeceğime ve dinine girmeyeceğine dair yeminler etmiştim. Allah'ın ve Resul'ün öğrettikleri dışında herhangi bir bilgim olmadan yanına geldim. Ve dedim ki, Allah aşkına sana soruyorum. Allah seni bize ne ile gönderdi diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam'la gönderdi buyurdu. Kişinin Müslüman olduğunun göstergesi nedir diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Allah'a yöneldim ve ondan gayrı her şeyden yüz çevirdim demen, namazı kılman, zekatı vermendir. Bilin ki Müslümanın diğer Müslümana zarar vermesi haramdır. Bir Müslüman, diğer bir Müslümana yardım eden bir kardeş olmalıdır. Allah, Müslüman olduktan sonra şirke bulaşan veya müşriklerin içinden çıkıp Müslümanlara katılmayan kişiden hiçbir amel kabul etmez. Neden kemerlerinizden tutup sizleri cehennem ateşinden uzaklaştırmak istiyorum? Çünkü Allah beni huzuruna çağıracak ve kullarıma buyruklarımı tebliğ ettin mi diye soracak. Ben de Rabbim buyruklarını onlara tebliğ ettim diyeceğim. Burada bulunanlar bunları burada bulunmayanlara ulaştırsın. Siz de ağızlarınız bağlanmış bir şekilde huzura çıkarılacaksınız. Huzurda yaptıklarınızı dile gelecek. O da uyluğunuzda ellerinizdir. Ona ey Allah'ın Resulü dinimiz bu mudur diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam dininiz budur. Bunları nerede yaparsanız geçerli olur karşılığını verdi. Evet, yine dünkü rivayetlerimiz gibi, zikrettiğimiz rivayetler gibi uzun, birçok manayı içine alan, Müslümanın tanımını yapan ve Müslümanın dinine bağlı kalan, Allah'ın emirlerini yerine getiren insan olduğunu anlatan hadislerden bir tanesi. Evet. Demek ki Peygamberimizin gönderiliş sebebi İslam'la gönderilmiş ve insanlara ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Sonra daha önceki derslerde işlediğimiz neydi? İslam'ın bir temeli vardı. O neydi? Şirksiz ibadet. Bunun neyi vardı? Direği vardı. Namaz, zekat. Bunun neyi vardı? Çatısı vardı. Cihat, davet. Aynı bunda da görüldüğü gibi namazı kılman, zekatı ne yapman? Vermen ve Müslümanlara yardımda bulunman. Bunun yanında bir ifade daha geldi. Dikkat ederseniz birçok böyle ziyadeliklerle birçok baplarda gelen rivayetlerden bir tanesi. Biliyorsunuz bir savaş halinde Halid bin Velid komutasında Müslümanlardan da bazıları öldürülüyor ve yakınları Aleyhisselatü Vesselam'a diyete geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, orası diyor müşrik diyarı değil mi? Evet, ama orada Müslümanlar da var. Her kim diyor şirk diyarında durursa benim onlara emanım yoktur. Oradan ne yapın? Ayrılın diyor. Bir sefere mahsus onlara yarım diyet ne yapıyor? Ödüyor. Ve akabinde Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor nikahında bir müşrike barındırırsa o da onlardandır diyor. Hiçbir mümin bir müşrikle evli ne yapamaz? Kalamaz diyor. Hiçbir mümine de bir müşrikle aynı nikahta ne yapamaz? Kalamaz. Kalırsa o da onlardandır diyor. Allah hepimize hayır versin. Çok önemli meselelerden bir tanesidir bu. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Albani bu ve bunun gibi rivayetleri toplayarak müşrik diyarına çalışmaya gidilemeyeceğini, Avrupa'da çalışmanın haram olduğunu söylemiştir. Ama maalesef selefim deyip kitap sünnetten amel eden birçok Müslüman oradaki rahatlığı, bol maaşı, imkanları görünce geriye dönmek istememişler. Şeyh'e birçok işlerine geldikleri meselelerde taklit etmişler, körü körüne uymuşlar ama Şeyh'in hayati böyle meselelerde ki çok isabetli meselelerde adeta sağır ve kör kesilmişler. Şeyh'e muhalefet etmişler ve bu sözünü dinlememişlerdir. Ama Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Albani çok ferasetli bir insandı. Allah ona rahmet etsin. Şu sözü söylemiştir Avrupalılara. Yarın sizden gelen neslin hesabını Allah'a veremeyeceksiniz. Avrupa'ya giden ve Avrupa'da çalışmanın, o müşrik diyarında çalışmanın caiz olduğunu iddia eden o insanlara yarın o çocuklarınızın hesabını Allah'a veremeyeceksiniz demiştir ve bugün Şeyh Albani'nin sözleri dolu dolu gelmiş ve hakikaten gün ışığına çıkmış. Gelen nesli hepsi kaybetmiştir. Şimdi aileler oraya, buraya, Mısır'a, Suriye'ye falana filana gitmeye çalıştılar. Oralarda ne yaptı? Ateş aldı, bürüdü. Her taraf zulüm diyarı aldı. Oraya da gidecek yer bulamadılar. Biriler dedi ki, siz Avrupa'da kalın ya. Orayı İslamlaştırın. Bak, dilini öğrendiniz, yerini öğrendiniz. Ya adamda ne kaldı ki, neyini öğretecek? Ne kaldı? Bir dille bu iş bitiyor mu? Arabistan tarafı, Orta Doğu, hepsi Arapça konuşuyor. Hepsi tevhid ehli insanlar bunların. Yani Arapça konuşsalar ne olacak bu insanlar? Tevhid yoksa, itikat yoksa, iman yoksa, gavurun dilini bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben onlardan beriyim diyor. Düşünün, oralarda Müslümanlar kendilerini kirletip kaybolacağına, madem tevhid ehlisiniz, madem muvahhid insanlarsınız, toplanın bir yere, orada yapın yapacağınızı. Yok. Rahatlık içinde güzelce giyinecek, peçe, sakal, o güzel, istediği gibi yaşayacak, sözde yaşayacak ama hayatlarında İslam olmayacak. Şeytan da birilerini böyle çok rahat kandırabiliyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Rabbim amellerimize güvenip de bizi yoldan çıkarmasın. Ne varsa davette garibanlardan, ezilmişlerden vardır. Kesinlikle zengin takımından, şişmişlerden, mağrurlardan bu dine zerre kadar fayda gelmez. Gelmedi de. Peygamberlere uyanlara bakın. Bu davaya sahip çıkıp asla pes etmeyenlerin hepsi garibanlardır. Dünyaya kazık çakan, saltanat yapan, o şekilde bu şekilde gezen o insanlardan ne dine ne insanlığa hiçbir fayda ne yapmaz? Gelmez. Kardeşim söyle kapatalım. Kelim üşüdü dedi. Allah Allah. Evet. Ebu Cemre'den gelen rivayette İbn Abbas radıyallahu anh'dan bildiriyor. Abdülkays heyeti Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geldiğinde aleyhissalatü vesselam bu heyet kimlerdir? Bu topluluk nereden geliyor diye bir soru sordu. Onlar Rabia kabilesinden dedi. Aleyhissalatü vesselam hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. İnşallah mahcup ve pişman olmayacaksınız diyerek onları karşıladı. Onlar ey Allah'ın Resulü biz uzak bir yerden geliyoruz. Seninle aramızda Mudar denilen pis bir kafir kabile var. Biz ancak sana haram aylarında geliyoruz. Çünkü onun dışındaki aylarda bizimle harp halindeler ve biz de onların arasından sıyrılıp gelip seni ziyaret edemiyoruz. Bize öyle şeyler emret ki biz bunları yapalım ve bu ameller sayesinde de Allah bizi cennetine koysun. Allah onlardan razı olsun. Bakın ne kadar güzel sorular soruyorlar. Ve akabinde de bize öğrettiğin şeyi senin yanına gelemeyen kavmimize de anlatalım, onlara da bildirelim dediler. İçecekler konusunda da sordular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size dört şeyi emreder, dört şeyden de nehyederim buyurdu. Onlara tek ve ortaksız olan Allah'a imanı emretti ve Allah'a iman ne demektir biliyor musunuz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü en iyi bilendir diye cevap verdiler. Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmektir. Bunun yanında namazı kılma, zekatı verme, Ramazan ayında oruç tutma, ganimetin beşte birini humus olarak Beytülmal'a vermektir buyurdu. Aleyhissalatü vesselam akabinde kabak, şu süs kabağı gibi hani daha önceleri vardı bilir misiniz bilmem, testi içi oyulmuş fıçılar içinde yapılan şırayı içmeleri de onlara yasakladı. Bunları iyice aklınızda tutun ve geride kalan kabilenize bunu anlatın dedi. Evet. Bu da rivayetlerden bir tanesi. Dikkat ederseniz aleyhissalatü vesselam İslam'ı ferden yaymaya başladı. Daha sonra cemaatan derken artık devlet bazına geldi. Ve bu sefer de aleyhissalatü vesselama uzak bölgelerde yaşayan insanlar bölük bölük gelerek indirilmiş olan Allah'ın emirlerini ne yaptı? Öğrenme yoluna gittiler. İşte bunlardan bir tanesi de Abdülkays heyeti. Abdülkays heyeti aleyhissalatü vesselama geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğlen namazının hemen evvelindeydi. Onlara dinini anlatırken öğlenin ilk sünnetini ne yapamadı? Kılamadı. Öğleyi onlarla kıldı. İkindiye kadar anlattı. Öğlenin evvelinden kılamadığı dört rekatlık sünneti ikindinin önünden kılmıştır. Kendisine ey Allah'ın Resulü sen daha önce yapmadığın bir iş yaptın. Neden ikindinin önünden böyle dört rekat namaz kıldın dediğinde sahabeler Abdülkays heyeti geldi. Onlar bazı şeyler sordu. Bu mesele uzadı. Öğlenin evvelinde kılmakta olduğum bu dört rekatlık namazı kılamadım da şimdi onu kıldım demiştir. Bu da gösteriyor ki sürekli nafilelerde ısrarcı olan insanlar herhangi bir sebepten zamanında kılamamışsa akabinde onu ne yapabiliyor? Allah razı olsun koçum. Kılabilirmiş. İşte bu heyet kendisinin arasında kafir kabileler olduğunu ve sürekli bunların yollarını kestiklerini öyle özlü şeyler öğret ki biz bunları yapalım ve cennete gidelim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın onlara anlattığı imanla İslam'ın nedir? Birleşmesi. Yani dini anlatıyor. Allah'a asla şirk koşmayın. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman edin. Akabinde bedeni namazınızı kılın. Malınızın zekatını verin. Ramazan orucunu tutun. Ve ki aralarında ne yapıyorlar? Devamlı harp ediyordu. Ganimetin beşte birini de humus olarak Beytülmal'a ne yapın? Verin. Bakın dinin tanımını anlatırken böyle anlatıyor. Ve dikkat ederseniz aleykümselam ve rahmetullah. Bunları yaptığında bu insanlar nereye giriyormuş kardeşler? Demek ki yaptığımız şu ameller basit şeyler değil. Bizi cennete götüren amel bunlar. Yani namaz hakkını verdiğinizde, zekat hakkını verdiğinizde, oruç hakkını verdiğinizde nereye götürüyormuş bunlar? Doğru cennete. Allah cennete giren samimi kullardan eylesin. Bu ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Kardeşlerim Abdülkays heyeti diğer hadislerle toparladığımızda kendileri çölde yaşayan bedevi hayat yaşayan insanlar ve oralarda olmaları hasebiyle çöl iklimi çok susuyan yani bu hararetlerini gidermek için işte bal kabağı gibi zifli şeylere veyahut küplere şıra dediğimiz şey yapan yani bugünkü hoşaf mı diyeyim? Hoşaf, limonata gibi şeyler yapıyorlar. Bunlar hakkında bize ne dersin? Size bunlarla alakalı şeyleri yasaklarım. Bunlara şıra ne yapmayın? Yapmayın diyor. Daha sonra Abdülkays heyeti geliyor. Bu hadiste yok ama ben varyantlarını bildiğim için söylüyorum. Ama diyor biz bedeviyiz. Yani çölde yaşıyoruz. Ve çok sıcak. Bizim yani bir şeyler içmemiz lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyleyse akşam kurduğunuzu sabah için, sabah kurduğunuzu da akşam için bunu ne yapmayın? Geciktirmeyin. Mayalanmışsa bırakın diyor. Çünkü üzüm, hurma veya diğer artık nelerden yapıyorlarsa bunları küpe, işte bal kabağına veya fıçıya koyduğunuzda kardeşlerim ki yaptığımız için biliyorum ben bir yarım gün beklediğinde bunun içinde aynı şey olur. Hoşaf gibi olur, limonata gibi olur. Ama bu daha fazla kaldığında mayalanır. Yani artık içki hükmüne girer. Bu da nedir? Haramdır. Bunun yapılmaması gerekir. Yine bununla alakalı bir mesele daha var. Haşr suresinin 7. ayetini hiç okudunuz mu? Tabii benimki soru mu şimdi? Hepiniz Müslümansınız. Tabii ki okudunuz. Ezbere biliyorsunuz ama hani oruç olduğunuz için şu an çıkmıyor herhalde. O size neyi getirmişse alın. Neyden de nehyetmişse ondan sakının ki rahmet olunasınız ayeti işte bu meseleyle alakalı inmiştir. İşte bu heyetten bir tanesi her ne kadar aleyhissalatü vesselam yasaklasa da onlardan içiyor. Kafayı buluyor. Geliyor ık dolaşıyor sarhoş sarhoş. Allah Resulü diyor bunları yasakladı hı hı diyor adam. Bunun üzerine o size neyi getirmişse alın. Neyden de nehyetmişse sakının ki felah bulasınız. Ayeti bu meselenin üzerine iniyor. Yani bazıları Resul helal haram kılamaz diyor ya. Hani kılamazdı? Bak dört şeyi yasaklıyor. Adam tutmuyor. Akabinde ne iniyor? Ayet iniyor. O diyor size neyi emrederse ne yapın? Yerine getirin. Alın diyor. Evet. İşte bu da bu meselenin üzerine inmiş meselelerden bir tanesi. Allah hepimize hayır versin. Gelen emir ve nehiler ne şekilde olursa olsun hayata sorgulamadan geçiren samimi kullardan eylesin. Bakın o sahabeler o imanı nasıl elde ettiler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü asla sorgulamadılar. Sadece sordular. Bu senin sözün mü yoksa vahiy mi? Bunu da nerede sordular? Tereddüt ettiklerinde sordular. Onun dışında biz bunu yapmayız, biz bunu etmeyiz veyahut bir düşünelim, sonra hayata geçirelim, böyle bir şey hayatlarında ne yapmadı? Olmadı ve onlar hayatlarındayken cennetle ne yaptı? Müjdelenen insanlar haline geldi. Allah onlardan razı olsun. Bak namazda aleyhissalatü vesselam ayakkabılarını çıkardı. Sanki tek komutan hepsi ne yaptı? Ayakkabılarını çıkardı. Yani halbuki bir vahiy ne yapmadı? Gelmedi. Aleyhissalatü vesselam namazdan sonra neden yaptınız? Ey Allah'ın Resulü sen çıkardın. Biz de herhalde vahiy geldi. Artık ayakkabıyla namaz kılınmayacak zannettik. Biz de bir an olsun tehir etmeyelim dedik diyor. Siz diyor ayakkabılarınızdan, meslerinizden namaz kılın. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar kılmazlar. Onlara muhalefet edin diyor. Ayakkabımın altında necaset varmış. Cibril geldi ona haber verdi de ben onun için çıkarttım diyor. Belki de ayakkabı ve meslerle namaz kılınmayı iyice vurgulamak için en önemli rivayetlerden bir tanesi. Meslen kılarlar da ayakkabıya gelince kılmazlar değil mi? Halbuki Buhari rivayetidir. Evet. Abdurrahman bin Ebu Bekre'den geliyor. Allah onlardan razı olsun. Eşeç bin Asar şöyle rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam bana sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var buyurdu. Ona hangileri ey Allah'ın Resulü bunlar diye sordum. Aleyhissalatü vesselam hilim yani ağırbaşlılık ve haya buyurdu. Ona bunlar bende eskiden beri mi var yoksa yeni mi meydana geldi ey Allah'ın Resulü diye sordum. Eskiden beri var buyurdu. Bunun üzerine kişiliğimi sevdiği iki hasletle hasletle karan Allah'a hamdolsun buyurdu. Evet. Bu da bize önemli rivayetlerden bir tanesi. Şimdi Allah Azze ve Celle birinde teenniyle hareket etmeyi yani ağırbaşlılığı, vakarlığı sever de bir ona has mı? Ağırbaşlılık kimdeyse, haya kimdeyse Allah o insanı ne yaparmış? Severmiş. Öyleyse düşünerek hareket etmeliyiz, ağırbaşlı olmalıyız ki Allah da sever, kulu da sever. Tez canlı olduğu zaman insan her şeye burnunu sokarsa, vara yova konuşursa, hani tez canlı diyorlar ya, insanlar onun huyuna alışır, aldırış etmez ama kendi kendini yıpratır. İnsanları da bir yerde ne yapar? Yıpratır, bunaltır, sıkıntıya sokar. Yanlış işler yaptırır. Hem kendisi yapar hem de insanlara yaptırır. Ama ağırbaşlı olduğu zaman insanlar ne yapar? İnsanlar ona güven duyar. Başları sıkıştığında gelir istişare eder. Ona danışırlar. Onunla ne yaparlar? Yola çıkarlar. Ya bu adamla yola çıkayım da ben de aynı huylara ne yapayım? Sahip olayım derler. Hatta atalarımız ne der? Ağır ol. Köşe taşı ol diyor. Köşe taşı yaparlar diyor. Hafif olma derler. Yani ondan sonra bir şeyler derler de unuttum aklıma gelmiyor. Evet. İkincisi ise haya. Haya da imanla orantılı bir huydur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetle durduğu meselelerden de nedir? Bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haya da imandan bir cüzdür diyor. O yoksa o da yoktur diyor. Yani bir insanda haya bitmişse iman da bitmiştir. Boynundan İslam'da ne yapmıştır? Çıkmıştır. Allah korusun. Haya imanın artmasıyla artar, imanın eksilmesiyle de ne yapar? Eksilir. Öyleyse imanı artıracak amellerde bulunalım, Allah'tan haya edelim, Allah bizim takvamızı artırsın. Eğer haya yoksa, utanma duygusu yoksa yapacak hiçbir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size diyor bir şey haber vereyim mi diyor. bütün peygamberlerinin ashabına söylediğini söyleyeyim mi diyor. Söyle ey Allah'ın Resulü dediklerinde bütün peygamberler ashabına utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın demiştir diyor. Demek ki haya ilmin de takvanın da tevhidin de her şeyin neymiş? Başıymış. Şu dışarıdaki şeyi kapadı verin ya. Aspiratör var ya. Sanırım en baştaki de olabilir. Bir bak Yasin. Evet. Yine haya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haya çok güzeldir diyor. Hele kadında sorma gitsin diyor. Yani erkeğin hayalısıyla kadının hayalısı nedir? Aynı değildir. Hele kadının hayasızı hiç değildir. Hayasız bir kadın koskoca bir toplumu da ne yapabilir? Helak eder vaziyete gelebilir. Erkeğin hayasızlığı o kadar helak etmez ama kadının hayasızlığı tamamen bir toplumu da ne yapabilir? Helak edebilir. Demek ki bu iki haslet önemli hasletlerden bir tanesi ve bu hasletler her kimdeyse Allah Azze ve Celle o insanı ne yaparmış? Severmiş. Sahabe ne yapıyor? Birine sende şunun var, sende bunun var deyince ne yapar? Bazıları şöyle sanki o hani pompalar var ya şöyle bastırmış şişmeye başlar. Sahabe ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Benim diyor mayamı bu iki hasletle karan yani bunları bana veren Allah'a hamdolsun diyor. Çünkü iyilikler Allah'tan, kötülükler bizim kendi ellerimizden, işlediklerimizden. Burada da bir akide ön plana çıkıyor. Kaderle alakalı bir mesele ortaya çıkıyor. Asla iyiliği kendinden sahabe ne yapmıyor? Bilmiyor. Böyle olduğu zaman ona da Allah verdikçe ne yapar? Verir. Allah bizlere de bu hasletleri güzel şekilde versin. Bizleri de ağırbaşlı, teenniyle düşünerek hareket eden samimi Müslümanlardan eylesin. Allah bizi de neslimizi de hayalı insanlardan eylesin. Allah razı olsun. Evet. Mughire bin Abdullah el-Yeşkuri o da babasından bildiriyor. Allah onlardan razı olsun. Ben diyor binek yani katır getirmek için Küfe'ye gittim. Çarşıya geldiğimde henüz daha pazar kurulmamıştı. Bir arkadaşıma mescide gidelim dedim. O zaman mescit hurma sahiplerinin bulunduğu yerdeydi. Mescide girdiğimizde içinde Kays oğullarından İbnül Müntefik adında bir adamla karşılaştık ve adam şunları anlatıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikleri ve vasıfları bana anlatılınca onu Mina'da aradım. Ancak Arafat'ta olduğunu söylediler. Oraya vardığımda o kalabalığın yanına yaklaşmak istedim. Ancak Resulullah'ın yolundan çekil demeye başladılar. Allah razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam durumu gelince adamı bırakın belki ihtiyacı vardır buyurdu. Kalabalıktan sıyrılıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Bineğinin dizginlerinden tuttum. Neredeyse bineklerimizin boyunları birbirine dolanıyordu. Aleyhisselatü Vesselam da bana engel olmadı. Ve ona sana iki şeyi soracağım. Beni cehennemden uzak tutup cennete sokacak olan şeyler nedir diye sordum. Ne güzel soru soruyorlar değil mi? Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göğe baktı. Sonra başını eğdi. Sonra yüzüyle bana doğru şöyle bir döndü. Ve şöyle buyurdu. Kısa ve öz konuşmama rağmen çok uzun ve büyük olan bir şeyi sordum. O zaman beni iyi dinle. Allah'a ibadet et. Ona hiçbir şeye ortak koşma. Farz namazları kıl. Sana düşen zekatı ver. Ramazan orucunu tut. İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de insanlara öylece davran. İnsanların sana yapmasını istemediğin şeyi de sen de onlara yapma. Daha sonra aleyhissalatü vesselam şimdi bineğimin yularını bırak önümden çekil buyurdu. Evet. Nasihat nasıl? Soru basit, tertemiz, dolambaçsız. Hocam ben şurada yaşıyorum, işte gittiğim yerde lokanta var. Orada lokantaya gidip yemek yiyebilir miyim? Ye, gavur diyarım. Ama diyor oranın eti nasıl olacak, imamı nasıl olacak? O adam ezan okumuyor mu? Okuyor. İşte orada cuma kılınır mı, kılınmaz mı? Yani adamın camide gözü yok. Dinde gözü yok. Müslümanlara Müslüman demede gözü yok. İşte ben orada evlenebilir miyim? Evlen Müslümansa. Diyor çocuk olursa ne olacak? O diyor büyüyecek, okula gidecek. Ondan sonra askere gidecek. Lan belki de kıyamet kopacak. Yani okula da gitmeyecek belki. Ne uzatıyorsun? Bak soruya bak. Beni cehennemden uzaklaştıracak, cennete götürecek amel söyle. Sen diyor çok büyük şey sordun diyor. Verdiği cevap nasıl? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Yani nerede olursan ol, ister işçi, ister köle, ne olursan ol, Allah'a kul ol. Şirk koşma. Hani o olma, bu olma. En son aynaya geçip de kendilerine müşrik diyen taifeler var ya, dansözler, ona buna müşrik kafir deyip gezenler, kendilerini aldatanlar. Bak hadis burada gayet açık. Çok açık. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma, namazı dosdoğru kıl, malının zekatını ver, Ramazan orucunu tut, öyle mi? Ve kimseye kendine istemediğin bir muameleyi yapma. Şimdi çekiliyorlar. Bak bunları yaparsan nereye gidiyormuşsun? Hadisler gayet net kardeşlerim. Allah bunlarla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle her türlü kirli, kirlenmiş sözlerden, pis fikirlerden bizleri uzak tutsun. Bugün Hacı Bayram'ın çarşısına girerken 11 yıldır yanında kalan biriyle karşı karşıya kaldım. Şu an bazen böyle şimdi cinci dansözler falan bunlar. Görmemezlikten gelip giderlerdi böyle selam almama vermeme. Bugün baktım böyle kinli kinli böyle hani gözüyle böyle adamı yıkacak gibi bakarlar ya. Hem de benim vücutta birili yani. Böyle bakıyorlar. Şöyle baktım, tebessüm ettim, geçtim. İnsanın kalbi dönmüşse Ramazan ayında din, iman, haysiyet kalmamışsa her şey bitmiştir. Anlatabildim mi? Başka dinlere sahip olundu mu iş ortadan ne yapıyor? Çıkıyor. Tabii. Sabah gün ağarana kadar aleykümselam var. Sahur yaparsa bir insan akşam güneş tepeyi aşmadan tamam ben ayırdım bunları deyip iftarı ederse bir adam. Şimdi buradaki hadisteki maddelerden birisi neydi? Ramazan orucunu tutarsa. Bunlar oruç mu tutuyor? He? Ere? Allah'ın sınırlarını geçerek bir insan oruç tutabilir mi? Ezan okunmadan yani vakit girmeden, illa ezan demiyorum, vakit girmeden namaz kılabilir misin? Zilhicce ayı gelmeden hac yapabilir misin? Hepsinin bir vakti var. Sen Allah'ın yerine bir vakit tayin edersen, Allah'ın yerine Allah oluyorsun. Bu kadardır yani. Elbette ki Allah'ın kuluna, Allah'ın davetçisine sevgi ne yapamazsın? Duyamazsın işte. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Her türlü dansözlerden, ikiyüzlülerden bizleri uzak kılsın. Rabbim tevhid ehli insanlarla beraber kılsın. Şeyh Albani'nin çok güzel bir sözü var. Allah ondan razı olsun. Der ki sohbetlerinde önce akidenin tasihi. Yani insanlara davetiniz tevhid olsun diyor. Nasıl olsa buna ayak uydurmayan zırzavatlar ne yapacak? Ayrılacak. Siz davetinizde, yaşantınızda tevhidi ön plana çıkarın. Ayak uyduramayanların hepsi aynı tavuğun yumurtlarken dokuz köye duyurduğu gibi O şekilde zırtlaya zırtlaya ne yapacaklardır? Kaybolup gideceklerdir. Siz tek başınıza bile olsanız, ne diyor İbrahim Aleyhisselam için Kur'an? He? O bir ümmetti, o bir milletti diyor. Allah bizi bu yoldan, bu nurlu yoldan ayırmasın. 4-5 tane çürüğün yüzünden de cemaati Allah kötüleyenlerden eylemesin, gadab etmesin. Allah bizlere merhamet etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.